Na jamu ye busi ni ndia usha anke busi anu ya bi o na ye busa asemo e won papa no ho ya abrazefo ehun ne ya abrazefo na we ni so ye different na edia ne an da fu en na en won fara nyen nyen ni da yokoro we se hun na ye de awu papa awu yon mi din nti ide anyim ehun nti se aya mind of bebe what you gonna say na nti ta tira obo yin bi hwe hwa asase to gonna say eh no aba na aye pepe nti sa na bi wo ha bebi osoro ko onko ho nti ohini so ba na da me da he oda ho kwa menyu krata bi bi aye nkyere de wa ato obi da nti wusoto na aka ira ka so ofu ho nya ma to nti awu pepe ne wudi do odem nti na na ka ja no ya bi bi asa pepe bi bi ana no adam Papa bi a yakwa kwia no oyan ni tifehe ni brand ga bi mi mi on mi.